zrobiła. Ta Marionka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 sierpnia, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli rozmowy i konsultacje przed jutrzejszym spotkaniem Trumpa z Zełenskim. Marsz dla Palestyny w Warszawie to protest przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Uczniowie mają jeszcze laby, ale szkoły już przygotowują się do 1 września. W Brukseli trwa spotkanie tzw. koalicji chętnych. Polskę reprezentuje szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wcześniej doszło do spotkania Wołodymyra Zełenskiego z szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen powiedziała, że Europa będzie wspierać Kijów tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój. Ukraina musi być w stanie utrzymać swoją suwerenność i integralność terytorialną. Nie może być żadnych ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych, ani w postaci współpracy z państwami trzecimi, ani pomocy ze strony państw trzecich. Żadnych ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych. Ukraina musi stać się stalowym jeżozwierzem, niestrawnym dla potencjalnych najeźdźców. Prezydent Ukrainy odniósł się do medialnych doniesień w sprawie żądań Rosji. Ta w zamian za przejęcie całego Donbasu miałaby zgodzić się na zamrożenie konfliktu. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że w obwodzie donieckim są obszary, których Rosjanie nadal nie kontrolują. Rosja ciągle nie ma sukcesów na froncie w obwodzie donieckim. Putin już od 12 lat próbuje go przejąć, a konstytucja Ukrainy zakazuje oddawania bądź wymiany terytoriów. Skoro kwestia terytorialna jest taka ważna, powinna być omówiona przez przywódców Ukrainy i Rosji w formacie trójstronnym z udziałem USA. Na razie Rosja nie sygnalizuje woli uczestniczenia w takim formacie. Jeśli Rosja tego odmówi, muszą być nowe sankcje. Jutro w Waszyngtonie prezydent Zełenski ma się spotkać z prezydentem Donaldem Trumpem. Dziś do delegacji dołączyli szefowa Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO oraz sześcioro europejskich przywódców. Na razie nie ma informacji, czy do stolicy USA poleci też polski prezydent Karol Nawrocki. Ulicami Warszawy przeszedł marsz dla Palestyny. To protest przeciwko działaniom Izraela w Gazie, mówi jeden z organizatorów, polsko-palestyński działacz Al-Kawaledych. Protestujemy dzisiaj przeciwko izraelskiemu ludobójstwu, które dokonuje na Radzie Palestyńskim w Strefie Gazy. Na dzisiaj ponad 60 tysięcy osób zostało zamordowanych przez państwo izraelskie w Strefie Gazy. Według najnowszych danych 250 osób zmarło z głodu sztucznie wywołanego przez armię izraelską. Dzisiaj w nocy Izrael zbombardował szpital w mieście Gaza i rozpoczyna planowaną od zeszłego tygodnia okupację. Protest zorganizowali działacze grupy propalestyńskich oraz sojuszników. Chcą, by Polska opowiedziała się za zawieszeniem układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Izraelem. Protest był kontynuacją wcześniejszych protestów i strajku głodowego przed MSZ-em. Do końca wakacji jeszcze 2 tygodnie, ale już trwają przygotowania do roku szkolnego. W Bełchatowie sprawdzono infrastrukturę w pobliżu szkół. Wspólnie z miastem działania prowadziła policja oraz Straż Miejska. A wszystko to w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych bełchatowian. Podczas kontroli zwracano uwagę na oznakowanie jezdni i przejść dla pieszych, czy jest ono prawidłowe i widoczne. Sprawdzano także oświetlenie w rejonie placówek. Jak się okazało, w okolicach szkół i przedszkoli jest bezpiecznie. W kilku miejscach konieczne będzie wprowadzenie drobnych poprawek. Chodzi na przykład o przecięcie drzew lub wymianę znaków poziomych czy pionowych, mówi aspirant Justyna Droszcz z bełchatowskiej policji. Takie wspólne kontrole odbywają się cyklicznie, kilka tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego, po to, aby ujawnione nieprawidłowości można było wyeliminować i 1 września dzieci z bełchatowskich przedszkoli i szkół mogły spokojnie i bezpiecznie rozpocząć naukę. Istotna zmiana nastąpi przy szkole podstawowej numer 8, gdzie droga przy placówce będzie jednokierunkowa. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. A we wszystkich szkołach powoli dobiegają końca mniejsze i większe remonty, by wszystko było gotowe do 1 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca. Na północnym wschodzie oraz w Karpatach możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W Bieszczadach burza. Na termometrach od 19 stopni nad morzem, 22-23 stopnie w centrum, do 26 na południowym wschodzie, a noc już będzie chłodniejsza od 10 do 14 stopni. Autopromocja. Mówił, że bycie na scenie jest dla niego formą terapii. Jedną z sesji odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko układa się jak... Tomasz Makowiecki. Przyjechał do Trójki kilka miesięcy temu, by zagrać słodko-gorzkie piosenki z płyty Bailando, wydanej po dłuższej nieobecności. Warto było czekać. Koncert Tomasza Makowieckiego z zespołem. Przypomnimy już dziś po godzinie 19. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wybierz lodówkę lub zamrażarkę, która naprawdę pasuje do Twojej kuchni. Na przykład lodówka Beko z systemem Harvest Fresh. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz słuchawki douszne Xiaomi Buds 5 tylko 269 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 349 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro na lato. 208 meters in the medium wave band, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. The time is 9 o'clock. Fries, the makers of Crunchy with that crisp golden honeycomb center, and the makers of Sun Silk Shampoo bring you the top 20. And this is your DJ DA Barry Aldous bidding you welcome to the show, which is based on the latest chart available by courtesy of the New Musical Express. It's a special weekend top 20 chart supplied by the NME. So we're up to the minute on our hit parade program, coming your way direct from our studios here in the heart of Luxembourg. Tak się przywitał z Państwem Barry Aldis. Za chwilę wyjaśnię, o co chodziło. Barry Aldis był prezenterem Radia Luksemburg. Do wiosny 67 prowadził listę przebojów. Od 67 roku zastąpił go Paul Burnett. A czemu to mówię? Dlatego, że szukamy znów przebojów na lato i tym razem sięgamy do... No do miłości, do lata miłości, do 1967 roku. Powiemy więcej i o tym roku, no i o Radiu Luksemburg. Dlaczego Radiu Luksemburg? Dlatego, że było to główne źródło wiedzy o muzyce dla ówczesnych polskich, młodych ludzi w Polsce. I mam tutaj taki zeszyt. Jeszcze przedstawię się, nazywam się Michał Hoffman, Afro. Realizuje Krzysztof Sagan, a ja przewracam karteczki. Nie wiem, państwo może słyszą. W poszukiwaniu notowania z 13 sierpnia 1967. Skąd mam ten zeszyt? Zeszyt należy do mojego styja, Marka Hoffmana. Podrzucił mi go mój ojciec Zygmunt Hoffman. Bardzo obu pozdrawiam. Mam 13 sierpnia 1967 roku. Z pomocą Barry'ego Aldisa będę państwu prezentował to notowanie w kolejności innej niż się utarło dziś, mianowicie rozpoczynając od miejsca pierwszego. A co może być na pierwszym miejscu w sierpniu 67 roku? If you're going to San Francisco, San Francisco. San Francisco. Number one record, straight in at the top without any trouble at all. W Radiu Luksemburg 13 sierpnia 1967 roku o godzinie 9 w ten sposób rozpoczęła się lista przebojów, zaczerpnięta z magazynu New Musical Express i Polacy, wszyscy Polacy mogli tego posłuchać. Dlaczego akurat tego, a niczego innego? Bo Radio Luksemburg ówczesne miało, że tak powiem, największą siłę nadawania. Miało ogromny maszt o sile 600 kW. Ja się na tym nie znam za bardzo. I nadawało na średnich falach na częstotliwości 1440 kHz. No i przy odrobinie szczęścia i dobrej woli można było je odbierać również w Polsce. W całej Europie można było. Ja czytałem w internecie wspominki nawet Rosjan, którzy pisali, że słuchali Radia Luksemburg, jak byli młodzi, a dzisiaj są starzy. No dobrze, ja powiedziałem tak na pewniaka, że na pierwszym miejscu musi być Scott McKenzie i If You're Going to San Francisco, którego właśnie wysłuchaliśmy, ale przecież była jeszcze jedna konkurencyjna, bardzo wówczas popularna podczas tego Lata Miłości piosenka. First of all, just a reminder of where you're at. I'm calling the OIS. I'm calling the OIS. OIS. The independent station on the air. I hear Radio Luxembourg. you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Schylony nad zeszycikiem zapisanym pięknym pismem mojego stryja, czytam, że na drugim miejscu 13 sierpnia 67 z pierwszego miejsca spada All You Need Is Love, The Beatles. Radio Luksemburg, jeszcze może coś o nim powiem, bo jakby gdzie Radio Luksemburg, a gdzie brytyjska lista przebojów New Musical Express? No otóż z Luksemburgiem ta stacja miała tyle wspólnego, że maszt stał w Marnach w Luksemburgu, natomiast biura i studia znajdowały się w Londynie i stacja działała pod światłym kierownictwem Geoffrey'a Everita, miała takie swoje hasła Station of the Stars i była zwana też 208, dlatego że długość fali wynosiła 208 metrów. Pewnie dlatego można było je odbierać w Polsce. No dobrze. Za chwilę zajmiemy się rokiem 1967, jakże znaczącym w historii świata, ale zanim to nastąpi, miejsce trzecie listy. Któż to może być? O, to bardzo, bardzo długa kariera była. Tom Jones to number three. I've been in love so many times. Thought I knew the score. But now you've treated me sort of wrong. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love again. Just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love. I mean it, oh. aside my pride. But when you fell for someone else, baby, I broke up all inside. And it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why I'm a singing for love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me. Lato miłości, rok 1967, tymczasem Tom Jones śpiewa, że już nigdy nie wpadnie w miłość. Mhm. No co by się nie działo, kto by nie był sekretarzem pierwszym PZPR, czy może już nie ma sekretarza PZPR, Tom Jones śpiewa i jest wysoko na listach przebojów. Tutaj na miejscu trzecim na liście przebojów Radia Luksemburg i New Musical Express. W ogóle chciałem powiedzieć, że w internecie toczy się walka, dysputa na temat tego, czy w owym czasie Radio Luksemburg miało już swoją własną listę, czy może była lista New Musical Express. No to ja jakby zapewniam, że to właśnie tak było. W ogóle to wtedy list przebojów w samym UK było 4. Records Retailer, czyli sprzedażowa, BBC miał swoją listę, Melody Maker miał swoją i NME też miało swoją. Bardzo, bardzo wtedy się ludzie ekscytowali muzyką. Muzyka była ważna. I myślę, że ważny w tym czasie był taki utwór Death of a Clown, bo on jest właśnie na miejscu 4. Yeah. this is your friendly station. Great to all it. It's the ringing and the swinging station of the stars. Radio Station of the Stars, czyli Radio Luksemburg, 13 sierpnia na liście przebojów prezentowanej w nim Death of a Clown, filmowane przez Dave'a Davisa, członka zespołu The Kings. Dzisiaj tę piosenkę można znaleźć na składankach, przepraszam, uderzyłem w mikrofon z emocji, The Kings, ale wtedy był to solowy utwór tego najbardziej niepokornego członka owego czcigodnego zespołu. 1967 rok, powiedziałem, że muzyka była ważna, radio było bardzo ważne też wtedy, piękne czasy. Dziesiątki tysięcy ludzi pielgrzymowało w Stanach Zjednoczonych do San Francisco, jak śpiewał Scott McKenzie kilkanaście minut temu, żeby wziąć udział w protestach i w pewnego rodzaju doświadczeniu, które działo się na Hyde Ashbury. I co jeszcze się działo wtedy? No cóż, w ciągu miesiąca w te i we w te od 13 sierpnia miały miejsce zamieszki na tle rasowym w Newark, w Milwaukee, w Detroit. Dużo tego. Bardzo walczyli Afroamerykanie o równe traktowanie. No trwała oczywiście wojna w Wietnamie. Natomiast to w Stanach, a w Wielkiej Brytanii no działo się nieco lepiej. Na przykład zdekryminalizowano homoseksualizm, dopiero co. A zkryminalizowano nadawanie pirackich radiostacji. Takich, co były na statkach krążących wokół tej wyspy. Bardzo się z tego musiało Radio Luksemburg cieszyć, bo to była przecież dla nich wielka konkurencja. Mogli w dobrym humorze nadawać swoją listę przebojów, a na miejscu piątym, na nie z dziesiątego. I was made to love her. O, to też długa kariera bardzo. Stevie Wonder. In the fifth position, we're turning the top 20 from Radio Luxembourg. Lat temu była godzina 9:30 wieczorem. Radio Luksemburg nadawało swoją listę przebojów. Cóż się działo jeszcze? A, Polska była. I w Polsce słuchano tej listy. Cóż się jeszcze działo w Polsce ciekawego? W zasadzie to niewiele. To znaczy nastroje antysemityczne przybierały na sile. Wobec emancypacji różnych grup społecznych na świecie w Polsce można było co najwyżej odmówić członkostwa w Związku Młodzieży Socjalistycznej. Co jeszcze można było robić? Jeśli się mieszkało w Warszawie, to można było stać w kolejce pod Empikiem. Przy Palmie, Palmy nie było, ale miejsce to samo. Po magazyny zachodnie. New Musical Express nie przychodziło raczej do Empiku. Przychodziły takie magazyny jak Girl i Valentine. I to po nie się stało. I można było słuchać Radia Luksemburg i tak jak mój stryj nachylać się nad zeszytem i zapisywać pieczołowicie, że na miejscu szóstym na liście przebojów jest Johnny Mann, Singer z utworem Up, Up and Away. Pewnie słychać, że jestem bardzo przejęty, zapowiadając, że na szóstym miejscu Up, Up and Away, Johnny Mann Singers. Jestem przejęty dlatego, że pierwszy raz jestem w naszym nowym studiu trójkowym, wyremontowanym. I to jest to studio, do którego zostałem zaprowadzony, kiedy tutaj zaczynałem pracę lat temu, 23 prawie. No i czuję się jak debiutant po prostu w tym momencie. No dobrze. To teraz nachylam się znowu nad zeszycikiem, przewracam kartki. Cóż to mój stryj wpisał teraz, że na siódmym miejscu było na liście przebojów Radia Luksemburg, powtarzam po raz setny. Otóż jest to piosenka It Must Be Him, Vicky Carr. I tell myself what's done is done. Tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump. as I grab the phone, I pray. After a while, I myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string. I'll find somebody else someday. That's when the phone rings. And once again, I start to pray. Let it please be him. Oh dear God, it must be him. It must be him. Or I shall die. Or I shall die. Oh hello, hello, my dear God. It must be him, but it's not him. And then I die. Again I die. Let it please be him. Oh dear God. It must be him. It must be him. Or I shall die. Radio Luxembourg, your station of the stars. And you can tell everybody the station is great. I'm talking about the one and only 208. Tak, to musiała być naprawdę znakomita stacja i kultowa, bo tyle lat później można znaleźć o niej tyle w internecie. Ona, jeśli kogoś fascynuje temat Radia Luksemburg, to ja bardzo serdecznie polecam grzebanie, bo można się dogrzebać kapitalnych rzeczy. No, sami państwo słyszą, że podczas tej audycji prezentuję dżingle z lat 60. Też jest mnóstwo informacji. I za żal tych dyskusji na ten temat, ja się od dyskusji powstrzymam, ponieważ czas ucieka nieubłaganie, a ja chciałbym jak najwięcej zagrać z tej listy przebojów z 13 sierpnia 67, więc nie przedłużając, ósme miejsce, Just Loving You, Anita Harris. We'll be coming back with the number 8 record in just a moment. Need you every day, baby doll. Baby doll's latest makeup ideas. Baby doll. All the grooviest products and ideas in makeup are just down the road on the baby doll counter at Woolworths. And such great value, too. Need you every day, baby doll, baby doll. Baby doll at Woolworths. Could spend my life just loving you. If you could learn to fall in love with me, though you don't know how much it hurts, just loving you. I'm not the laughing child to be. loving though you don't know how much it hurts just loving you. I'm not the laughing child I used to be. Some starry night I pray that you Loving You, Anita Harris na miejscu ósmym. Na letniej liście jest od 13 sierpnia 67 Radia Luksemburg, czyli jest to letni przebój, tak, szukamy letnich przebojów. Dlatego prezentuję tę listę dziś, ale też dlatego, że dostałem ten przyżółkły zeszycik z pieczołowicie wypisanymi notowaniami listy przebojów Radia Luksemburg. Na 9 miejscu taki zespół, którego nazwa wiele mi mówi, bo to zespół The Turtles z utworem She'd Rather Be With Me. A dlaczego kojarzę ten zespół tak bardzo dobrze? Dlatego, że to od procesu wytoczonego przez ten zespół, zespołowi De La Soul, skończyło się swobodne samplowanie w hip-hopie. Także to jest główny chyba wkład z dzisiejszej perspektywy zespołu The Turtles w światową muzykę. Ale wtedy zamiast pism procesowych wkładali do niej jeszcze piosenki. Number 9 now, top 20 is your program from Radio Luxembourg with your DJ BA, Barry Aldis at the microphone. The show is now based on the very latest chart available. And brought to you by Fry, the makers of Crunchy with that crisp golden honeycomb center, and the makers of Sun Silk Shampoo. na 9 z 7 She'd Rather Be With Me, The Turtles. Wkroczyliśmy w jakąś zoologiczną strefę listy przebojów Radia Luksemburg, bo na 10 miejscu były żółwie, będą małpy, The Monkeys. I tutaj historyjka. To jest zespół znany z tego, że to była taka amerykańska odpowiedź na The Beatles. Też zoologiczna nazwa, też z błędem celowym. Z castingu. Tak się śmiano, że to z castingu, że to... Ale oni sami sobie pisali piosenki, na przykład tę, i trzeba im przyznać poczucie humoru, ponieważ nazwali tę piosenkę Randy Scouse Git. Co to znaczy? To znaczy napalony cymbał z Liverpoolu w slangu angielskim. No więc nie można było pod takim tytułem wypuścić piosenki w Wielkiej Brytanii. No i tylko kolejny raz poczucie humoru się ujawniło z zespołu The Monkeys, ponieważ... Tytuł alternatywny brzmi tytuł alternatywny. Alternate title. She's a wonderful lady and she's mine, all mine. And there doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party and the room is in a mess. The four kings of EMI are sitting stately on the floor. There are birds out on the sidewalk and a valet at the door. He reminds me of a penguin with few and plaster hair. There's talcum powder on the letter and the birthday boy is there. Why don't you cut your hair? Why don't you live up there? Why don't you do what I do? See what I feel when I care? Now they've darkened all the windows and the seats in Naugahyde. I've been waiting for an hour. I can't find a place to hide. The It's not easy trying to tell her that I shortly have to leave. Why don't you be like me? Why don't you stop and see? Why don't you hate who I hate? Kill who I kill to be free? Dziesiątkę się już udało zaprezentować. Zobaczymy, ile się uda jeszcze listy przebojów Radia Luksemburg. To było miejsce 10. Alternate title, czyli naprawdę Randy Scouse Git, zespołu The Monkeys. No to raczej była krótka kariera tego zespołu, a to na 11. O, to początek. Ujejejejej. Encyklopedii niemal. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for play. See Emily play. tomorrow. A gown that touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. Tak, tak, to było miejsce 11. Na pewno państwo poznali, no są państwo słuchaczami trójki, prawda? See Emily Play, Pink Floyd na 11. na liście przebojów Radia Luksemburg. 12. miejsce będzie już ostatnim, które zdążę zaprezentować. To jest utwór There Goes My Everything Engelberta Humperdinka. Na koniec powiem, że Radio Luksemburg zakończyło swoją działalność w 1992 roku. Ja kończę swoją działalność o godzinie 16.54, dziękując Markowi Hoffmanowi i Zygmuntowi Hoffmanowi za zeszycik z notowaniami tej listy przebojów. Dziękuję również Krzysztofowi Zaganowi, który tę audycję zrealizował. Michał Afrohoffman, państwu dziękuję najbardziej. There goes my only possession. There goes my everything. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across a lonely floor. A voice is softly saying, darling, this will be goodbye forevermore. My memory turns back the pages. I can see the happy years we had before. Now the love that kept this old heart beating has been shattered by the closing of the door. There goes my